นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีคือว่าเราท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่ามาทำบุญร่วมกันโดยมีประเพณีของโลกว่าเป็นวันเกิดของหลวงปู่สิมอันนี้เพิ่นว่าเป็นวันรอบปีคล้ายวันเกิดวันเกิดจริงๆนั่นใครจะไปทำบุญไม่ได้เวลาชาติความเกิดของคนเราทุกคนไม่ว่าหลวงพ่อจิ๋มหลวงพ่อสำแหละเวลาคลอดบุตรไม่ใช่เวลาจะทำบุญได้ก่อนจะเกิดมาแม่ผู้อุ้มท้องก็ต้องเจ็บปวดทุกขเวทนาบางคนก็ร้องไห้น้ำตาไหลบางคนก็ในเวลาคลอดบุตรนั่นแหละแทนที่จะมีชีวิตต่อมาก็ตายไปเลยก็มีสมัยโบราณทั้งทารกเกิดมาก็เหมือนกันบางคนก็คลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีไม่มาถึงวันนั่งสมาธิภาวนาฟังเทศน์นี่เลยการที่เรามีชีวิตมาถึงวันเวลานี้ไม่ตายเสียก่อนอันนี้ท่านก็ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันหนึ่งเป็นปุพเพกตปุญญาตาบุญเก่ายังช่วยรักษาอยู่ถ้าบุญไม่รักษาเราก็ตายไปแล้วเมื่อบุญรักษามาถึงวันเวลานี้ให้เราตั้งอกตั้งใจอย่าปล่อยให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปหาลูกหลานบ้านเรือนเรื่องราวภายนอกให้เราหยุดติไว้ก่อนที่เป็นอดีตล่วงเลยมาดีก็ตามชั่วก็ตามให้ปล่อยวางออกไปจงมาทำจิตทำใจของเราในเวลาปัจจุบันนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพราะว่าการนั่งสมาธิภาวนาทำจิตใจให้สงบระงับนั้นเป็นทางเดียวที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าจิตฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นไม่มาสงบระงับจนเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีความลึกซึ้งอยู่ถ้าจิตใจคนเราธรรมดาคิดฟุ้งซ่านไปตามภายนอกก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจที่พระองค์สอนให้ชาวโลกทั้งหลายรู้ก็คือว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ท่านว่างั้นชาติความเกิดทุกๆคนย่อมมีชาติความเกิดเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกข์ทั้งหลายที่เราเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็มาจากชาติความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมาแล้วมันมีทุกสิ่งทุกอย่างอันจะให้คนเรามีความทุกข์นั้นร่างกายสังขาร